A tolerancia szó hallatán sokan érzik magukat kellemetlenül, írja a Pszichoforjú. A cikk szerint ez nem meglepő, hiszen a leggyakrabban olyankor kerülhet elő ez a téma, amikor valaki megpróbál meggyőzni minket, hogy legyünk megértőek valamivel kapcsolatban, ami számunkra teljesen elfogadhatatlannak tűnik. Pedig a tolerancia nem egyenlő az elfogadással. A tolerancia elsősorban azt jelenti, hogy bármennyire nem értünk is egyet valakivel, tartsuk tiszteletben az arra való jogát, hogy azt gondoljon, abban higgyen, amit ő maga helyesnek tart, még akkor is, ha meg vagyunk győződve arról, hogy téved. Napjainkban sokan úgy érzik, a tolerancia jegyében minden politikai, etnikai vagy vallási nézőpontot egyformán helyesnek kellene tartaniuk, mert ha nem így tesznek, intoleránsnak bélyegzik őket. Az egyes nézőpontok között azonban óriási különbség lehet, sőt néhányuk valóban közelebb állhat az igazsághoz, mint a többi. Az intolerancia ott kezdődik, amikor kijelentjük, hogy az adott kérdésben kizárólag mi ismerhetjük a teljes igazságot. A helyes út, hogy egymáshoz tudjunk szólni, beszélgetni, vitázni, és közösen közelebb kerülni az igazsághoz. Hát tulajdonképpen, amikor vitatkozunk és megpróbálunk valakit meggyőzni az igazunkról, vagy akár nem vitatkozunk, csak egy adott keretrendszeren, vagy fogalmi rendszeren, vagy világképen belül létezünk, de mégis valahogy úgy alakul, hogy más világképpen rendelkező emberekkel sodor minket össze a szél, és érdeklődünk akár csak, tehát nem feltétlenül meggyőzési szándékkal elegyedünk szóváltásba velük, csak érdeklődünk az ő világnézetük iránt, akkor szerintem az optimális és kultúrált beszélgetés végén mindig, amikor a felek felvetik a problémáikat a másik ideológiájával kapcsolatban, akkor eljutunk egy hitbeli különbséghez. Hogy valamihez, amit már nem tudok bizonyítani, csak eldöntöm, hogy kiknek hiszek. És az a probléma, amikor az, hogy valaki a saját igaza mellett ezen túl is úgy próbál meg kiállni, hogy a másikban ezt a gátat áttörje, az szerintem már fanatizmus. És milyen gátat? Azt, hogy őt a hitében is meg kell törnöd ahhoz, hogy neked végül, hogy elfogadja az igazadat? Hát azért, mert mondjuk az igazságérzetedet sérti, viszont amikor mondjuk erre kerül a sor, hogy már csak hitben különböztök egymástól, akkor nekem van egy olyan érzésem, hogy nem az igazságérzetedet sérti a másiknak az eltérő véleménye, hanem az identitását. De tudod, a fundamentalista, a vallási fundamentalista az úgy áll hozzá, hogyha ő tiszteletben tartja a te téveigésedet, bármilyen téren, az teljesen oké, jogod van a tévedésedhez. De az egyetlen fontos téren, a vallási téren, ahol az életed függ, amin az életed forog kockán, tudod? Amin, ahol az a te választásodon, a te döntéseden múlik, hogy élsz-e vagy halsz-e, hogy a túlvilágon a mennybe kerülsz, vagy a pokorra jutsz. Ebben a kérdésben, ha én tolerálom a te nézőpontodat, vagy a te vallási meggyőződésedet, hát én asszisztálok a kárhozatodhoz. Hát én nekem erkölcsi kötelességem megmenteni téged a kárhozattól, és ez nem intolerancia, hát ez a testvériség. Érted? A fanatikus így értelmezi. Ettől vallási fundamentalista. Hogy ő nem fogja tiszteletben tartani azt, hogy te öngyilkos akarsz lenni, hát kiveri a kezedből a fegyvert. Hát ne árts magadnak, hát megmentelek testvérem. Szerintem ez egy sokkal alacsonyabb szintű tudás, mint mondjuk, mert hogy nem csak a vallási fundamentalizmusra igaz ez, tehát bármilyen politikai vagy politikainak átszázott kulturális meggyőződése. Az olyankor vallási funkciót lát el. Akkor is vallási, hogyha nem ilyen természetű, mert ezek vallási dogmák, és vallás, jól látjuk, hogy a politika is tud vallásként működni. Például a bolsevizmus az minden ízében vallás volt. Én nem olyan régen láttam egy olyan kitüntetést, amin a gyermek Lenin van rajta. Gyermek Lenin. Mint hogyha a kis Jézust látnád. A gyermek Leninnel tüntették ki egymást az elvtársak. Ilyen mértékben vette fel a kereszténységnek a rituáléit, meg a szimbolikáját a bolsevizmus. Tehát a politika nagyon is tud vallási, és a 20. században, hát a nemzeti szocializmus, meg a bolsevizmus minden ízében vallásként működött. De még az is vallásnak számít, amikor valamit nem tudsz, de érzed, hogy érdemes kipróbálni, akkor is, ha nem sikerül. Nem? Hogy ugye az valami, ami nem bevett, nem bizonyított, nem így kijárt, és akkor lehetőleg a legkisebb kárral, de már egy akkora releváns bázison, vagy tömegen, 8 törzs, tudod, vagy 2 falu, megnézzük, hogy mi van, ha pénteken nem megyünk bedolgozni, vagy nincs posta, vagy korábban zár a közért, vagy mindenkit fejbelülnek, aki szemüveges. Tehát, hogy ezek között van rossz ötlet is, nem tudom, kiszúrtátok-e, mert elrejtettem egyet. Az a baj, hogy minden főgonosz hősnek hiszi magát. Tehát mindenki meggyőződésből és a szerinte optimális világra való igényel tekintve próbál cselekedni. Az a, vannak klasszikusabb értelembe vett főgonoszok. Azok a legveszélyesebbek, akik meg vannak győződve arról, hogy a jót cselekszik. Sokkal veszélyesebbek, mert a korruptság az a fanatizmus ellen hat. Ha egy kicsit korrupt valaki, amellett már lehet élni, már hagy egy kis életteret neked, egy szűk mesdjét, amin megmaradhatsz. Hogyha igazán fanatikus, és meg van győződve arról, hogy ő a világot jobbítja, akkor nem nyugszik addig, amíg tele nem lövi a meszes gödröket hullákkal. De szerintem akkor is megvan róla győződve, hogyha mondjuk korrupt, és csak helyezkedni akar, csak akkor egy ilyen óvodás gyerek szintjén lévő énképe van. Tehát egy ilyen énközpontú világkép. Tudod, hogy a kisgyereknek, hogyha elveszi a másik gyerektől a nyalókát, és az ott sír, és ő meg le van cseszve érte, akkor ő nem érti, hogy most mi a probléma, mert csak annyit ért belőle, hogy az előbb még nem volt nyalókám, nem volt finom a szám. Van, most van, jobb hely lett a világ, hát miért van szomorúság, és miért vagyok lecseszve? Amikor azt mondtad, Robi, hogy, vagy nem, ezt Dávid mondta, hogy mindenki a szerinte optimális világra való igénnyel próbál cselekedni, én ebben nem vagyok biztos, hogy ennyire át van gondolva. Tehát, hogy ez az élményünk, amikor, és most magamat is beleveszem ebbe, hogy az az élményem, hogy ez most jó, hogy én ezt teszem. Ugye mondjuk ez egy fanatizmus közeli, amikor az esetek 100%-ában így gondolkodom, én többször kételkedem abban, hogy ami éppen történik, és éppen részt veszek benne, az lehetne másképp, vagy esetleg másnak van igaza, vagy aki ott sincs, és megfigyelni, az mit gondolna róla. Ennek ellenére azt gondolom, hogy sokszor vakvágányon vagyunk azzal kapcsolatban, hogy te most tényleg a jó érdekében cselekszel, vagy pedig a saját komfortod érdekében cselekszel, mert ezt tanultad a szüleidtől, vagy tudod, így vagy megformatálva, és ha az nem úgy van, mert kiderül, hogy egyébként 0,5%-kal hatékonyabban is lehetne jobb helyet üzemeltetni magunk körül, de egy más módszertannal, mint amit az anyám nekem mondott, akkor az anyámnak nem volt igaza, és ez ebből a távolságból a gyerekkoromtól, ez nehéz elviselni. Na, olyan világ nem lesz. Milyen? Hát, hogy az anyámnak nem volt igaza. Ja. Na. Majd a világot hajlítjuk olyanná, hogy az anyámnak igaza legyen. Na most egybeeshet, hogy valóban egy optimális törekvésem, vagy egy jobb világ elérése érdekében, ha az anyádnak igaza volt. Na de hány ember él a Földön, akinek lett gyereke, legyen az anya vagy apa, és vajon hányuknak volt igaza? Egyébként ugye nem biztos, hogy igazad van, ez tök nem fontos, hogy igazad van-e, de én kétlem, hogy az eredménynek a szemszögéből vizsgálja az ember tényleg ilyen, hogy mondjam, ésszel vizsgálja a történéseket, hanem érzelmek felől közelítve, hogy ez nekem diszkomfortos, hogy te mást mondasz, mint én, és közben meg egymás vállát veregetve meg tudtunk volna egyezni a beszélgetés végén, hogy figyelj, teljesen mindegy, hogy te az iszlám szakállasoktól érkeztél, én meg a zsidó kabátosoktól, mind a ketten épp levest osztunk a Blahalóüzetéren. Érted? Az az eredménye, hogy akartunk segíteni, lehet, hogy a segítségünkben van egy kis ilyen májkenegetés, hogy jaj, de rendes vagyok, hogy itt voltam a hidegben, és adtam 4 tál levest, miközben nem tudom, 20 000 kellene, hogy megebédeljenek, de ettől függetlenül ez jobb a mai napnak a szummája, mint az előző napé, és akkor nem kellene azon éppen összevesznünk, hogy neked az a hited, nekem meg ez, mert ugyanarra az eredményre vezetett. Éppen. Mondjad, Dávid, mondod. A szülői dogmákra akartam még mondani, hogy én még ezeknek kapcsán, hogy nincs az az Isten, hogy anyának ne legyen igaz, az ellenkezőjét is egy problémának érzem. Tehát azok, akik mondjuk a gyermekkorukból inkább a traumákat rakták el, nem annyira a jó emlékeket. Hát vagy akik szembeszálltak. Vagy igen, vagy akár inkább kamaszkorban, vagy valahogy egy ilyen szembeszegülő attitűdöt mutattak, mert kezdeni akartak valamit, azok átestek a ló túloldalára, és ezeknek a szülői dogmáknak a túlkompenzálása is hatalmas probléma szerintem, mert fenntartja azt a kétpólósú gondolkodást, ami hát néha radikalizálja, néha egy kicsit lecsillapítja egymást, de nem egy szintézisben gondolkozik. Tehát akkor lenne ennek alapja, hogyha a Jézus Krisztusnak lenne gyereke, aki azt tudja mondani, hogy apámnak mindenbe igaza van. Találtál valami szórólapot, aminek a kopiát vagy a szövegét meg kéne hallgassuk. Mit szóltok ehhez? Legyen így. A konyhaasztalon két tojás üldögélt. Szepi egészen az asztal szélén ücsörgött. Vigyázz, még leesel, aggodalmaskodott Sisi. Már méresnék le, én nem hiszek a gravitációban, válaszolt Szepi. A gravitációt nem zavarja, hogy te hiszel-e benne vagy sem, az létezik, magyarázta Sisi. Ez a te igazságod, én meg a levitációban hiszek. Vigyorgott Szepi, és közelebb gurult a peremhez. Két egymásnak ellentmondó állítás nem lehet egyszerre igaz, érvelt Sisi. Miért is ne? Annyira intoleráns vagy, Sisikém. Mindenki higgyen, amiben akar. Egy a fontos, hogy a tojás higgyen valamiben. Azzal Szepi jól esően hátradőlt, de ott már vége volt az asztalnak. A filozófiai eszmecserének is. Szegény Szepi bizony leesett és szétlocsant a konyhakövön. Ez milyen kontextusban hangzik el? Nagyon köszönöm Alter Line Posting nevű mém oldalnak, hogy felhívta erre a szórólapra a figyelmet. Ez egy vallási felekezetnek az ilyen toborzása, vagy egy szórólap, amit osztogattak, és itt végső soron eljutunk a kommunikációnak arra a szintjére, ahol onnan tudod, hogy igaz az, ami egy szentírásban van, hogy oda van írva. Hogy igaz az, ami ide van. Nem, majd a halál lesz a puding próbája. Majd amikor a Szepi hátradől, és vagy levitál, vagy gravitál, akkor majd kiderül, hogy kinek volt igaza. Mm. Addig pedig ez egy hipotézis. Végül is mind a kettőt csináltam, mert legravitált. A vitál, és a vitál az, mar, az ugye az, ami megszűnik a végén az életerő. De hogy mi ez a tanmese, ilyen rendkívül gyermeteg, de arról próbál meggyőzni, hogy ha nem hiszek, akkor meg fogok halni, mert egyébként is. Vagy hogy az örök élethez nem jutok hozzá, mert a tojás az ezek szerint. Hát, hogyha nem az igaz tanok szerint élsz, akkor nagyon csúnya véget járhatsz. A sztori összekeveri ezt, hogy most a halál előtt vagy után tapasztalod-e meg, tehát itt nem tudjuk, hogy van-e ilyen, hogy tojástúlvilág, illetve hogy a lágy... Hey, hát van tojástúlvilág, hát pontosan amikor ő a perem szélére gördül, és ott kényelmesen hátradől, onnantól kezdődik a tojástúlvilág. A levitáció vagy a gravitáció. Ott lehívja azt a feladványt, amit a világrend állított elé, és akkor kiderül, hogy a tudományos világnézet, vagy a vallási hiedelem az, ami majd érvényesül. De most én még mindig nem értem, hogy ez a szórólap, ez a hit mellett próbál, gondolom, állásfoglalást tenni, sőt, olyanoknak szól, akik nem annyira nyitottak beledőlni valami, tudod, egy bizalmasnak a karjaiba, vagy a nem létező karjaiba, de a végére meg kéne értsék, hogy bizony ez érdemes. Most nem tudom eldönteni, hogy itt melyikük az, aki hitben van. Hogy melyikük az, amelyik a tudományos alapokon nyugvott, mert amelyik hisz a gravitáció. Ja, értem, itt most a gravitáció az Isten, igaz? Tehát, hogy itt a tudomány helyébe az Istent odaállítjuk, mert a tudomány az igazolt, és de hülye vagy, ha a tudománynak nem hiszel, hiszen ahányszor eddig lejtettem egy tojást, az mind leesett. Éppen ezért érdemes hinni abban is, amit meg viszont, aminek a jellege olyan, hogy elvileg sosem fogod a fizikai térben látni a saját szemeddel, mégis létezik. Azért mondtam, hogy így viszont minden szentírás saját magát igazolja, mert ez viszont egy rossz tanmese, tehát hogy itt nem hitről beszélgetünk, hanem egy hipotézisről, amit letesztelnek a tojások, és meg lehet tudni, hogy kinek volt igaza. Bizonyíték, egy rossz hasonlattal, egy rossz tanmesével bizonyítékokat hamisít ez a felekezet a saját igazára. És toleranciára próbálnak felhívni, vagy kapcsolódik a... Nem, meg akarják menteni a nyomorult életedet. Jó, értem, igen. Ami nekik fontosabb, mint a tolerancia. Nos, ezt nem tudom, de egyébként... Hát az ateizmus toleranciája. Nem, egyébként ez alapvetően ugye a szándékokat ők nagyon ahonnan, támogatom. Ahonnan a módszertan onnantól kezdve, hogy Comic Sans-szal volt írva, már egy picit nehezen tudtam befogadni, és sajnálom, hogy nem sikerül jól, nem véletlenül alakultak ki a világvallások és olyanok, amilyenek, mert valakinek azt a, hogy mondjam, azt az üzenetet abban a formában sikerült úgy átadni, hogy a legközelebb kerülj ahhoz, mint aki a saját szemével látta. Ahonnan ők nézik a tolerancia, az nem megy. Ahonnan ők nézik a tolerancia, az azt jelenti, hogy öreg, én tolerálom a te világnézetedet, úgy gondolod, ahogy akarod. Ha meghalsz, meghalsz, a te problémád, te döntöttél, hát úgy kell neked, hát ez van, hát ilyen, hát szabad vagy, tudod, élek, úgy döntesz, ahogy, úgy döntesz, hogy te akarsz, én tolerállak, öreg, tudod, és akkor ők ebben nem a toleranciát látják a mi értelmezésünkben, hanem ők ebben a testvériség megtagadását látják. Ők ebben azt látják, hogy tudod, magamnak elkérem az élet kenyerét, de tudod, nekem az nem probléma, ha neked nem jut belőle. De valójában az a te kárhozatod. Valójában lesz probléma, mert ez csak egy eljátszott ilyen érzéketlenség, hiszen ők hittérítésben vannak. Na ezt mondom, ezt mondom, nem, ők tekintenek, tényleg meg akarnak nem, menteni, ők, nem? Ők tekintenek így a mi általunk értelmezett toleranciára, hogy mi könnyen vagyunk toleránsak, valójában önzők vagyunk, és a tolerancia a mi önzésünk állöltözete, valójában úgy vagyunk vele, hogy nekem megadhatik az élet kenyere, te meg elvétetted. Hát úgy, így jártál, öreg. Tudod, ők innen nézik. Tehát mi nem toleránsak vagyunk onnan, ahonnan ők nézik, hanem mi egymást cserben hagyjuk, mint a gázolás után. Ilyen szórólappal kedvet csinálni a valláshoz nekem kicsit olyan, mint Skyler White-tal a Breaking Bad-hez, hogy így nem fog menni, és ennél jobb részeit is ki lehetne emelni, és jobban is lehetne ezt kommunikálni. Az, Skyler, az a felesége? Aki... Skyler nagyon szexi, nagyon szexi. Nagyon, különösen, amikor elajándékozza a pénzt a volt megcsalós főnökének. Akinek az a neve, hogy Ted Beneki. Tedd be neki. Ez a neve? Ne. De, és ne. Be is teszi. De a szinkronban gondolom, nem? Nem. Angolul. Tényleg? Igen. Ez, van ez Tedd a... be neki. Ez ne. A neve. Ez a neve. Mr. John A. Kárki. Ez Woody Allennek az aliasza valamikor, mikor állásinterjúban. Igen, de ez a szinkron stúdiónak a műve, Tedd be neki, meg a az meg készítőké. Nem. Hihetetlen, hogy ilyen van. Ja. Én még mindig nem értem, de tudom, hogy mit akarnak, és tényleg annyira azt kívánom, hogy egyébként járjanak sikerrel. De tudod, nem azt kívánom, hogy minél több ember vegye föl az általuk promotált vallást, hanem azt kívánom, hogy minél több ember legyen jól. És hogy ha valaki ettől lesz jól, akkor is én meg vagyok róla győződve, mert szerintem ez egy viszonylag, nem azt mondom, hogy ismert szervezet, de hogy ez működik, hogy egy csomó emberhez eljutnak ezzel a pöttyös panna hátsó borítója kedveskedéssel. De ők nem ezen a világon értelmezik a jól létet. Nem ezen a világon értelmezik, ahol te értelmezed a jól létet, hogy ők legyenek jól. Ők a túlvilágon. Ők így ilyen módon értelmezik. Akár azon az áron, hogy ezen a világon szenvedni kell. Akkor viszont értelmezzük már azt a mondatot, hogy a gravitációt nem zavarja, hogy te hiszel-e benne vagy sem. Mert ezek szerint, ha viszont csak a halál után ítéltetik meg, hogy kinek volt igaza, akkor vagy mindannyian a mennyországba kerülünk, hiszen a gravitációt nem érdekli, hogy hiszel-e benne vagy nem. Istent nem érdekli, hogy hiszel-e benne vagy nem. Ebben esetben viszont szepítojás egy de ezzel nem érted, nem érted, ő úgy értelmezi, sokan. Úgy értelmezi, hogy megtérés nélkül, hit nélkül, Krisztussal való jegyességen kívül neki támaszkodsz a nagy semminek. A peremre gördülsz, és onnan lezuhansz, akkor az a kárhozat. De ha tudod, hogyha eljegyzed magad Krisztussal, vagy az életedet odaszánod Krisztusnak, akkor az azt jelenti, hogy te úgy gördülsz az asztal szélére, hogy már a jóságos gazda tartja a tenyerét, amibe belehuppansz. Tudod? Ők így értelmezik. Mondjuk itt nem azt írja, hogy a gazdában nem hiszel, hanem a gravitációban. Igen, igen, világos, de én megpróbálom érteni. Igen, teljesen értetetlen ez a hülyeség. Van egy olyan remény ebben, hogy itt a gravitáció áll a hitetlenséggel szemben, vagy a hitetlenség áldozataként, hogy akkor ezt egy, mondjuk egy jellemzően ilyen kicsit ilyen fizikafetisista, ateista megmosolyogja ezt a történetet, és ezen keresztül közelebb kerül ehhez a társasághoz, és megkérdezi, hogy van-e még esetleg ilyen jópofa anekdota, és egyszer csak már valami bibliai történetben leszel, egyszer nem tudom átélni azt, hogy ez hogyan toboroz. De a gravitáció, tudod, ugyanúgy nem érdekli, hogy át tudod élni, vagy nem. Igen, de ők úgy feltételezik, hogy a világrend, ami a fizikában a gravitáció, az a metafizikában, az ő nézőpontjukból, a megtérés és az ahhoz tartozó isteni irgalom. De ha nincs megtérés és nincs ahhoz tartozó isteni irgalom, akkor a puszta gravitációnak teszed ki magad, és szétütöd magad a szakadék alján, vagy hát a konyha kövén. Ha viszont megtérsz, és ehhez egy isteni irgalom tartozik, az felülírja a gravitáció törvényét, és kvázi megtart a semmiben.